gelmiş, başladım ağlamaya. Dama çıktım dahilin, ben deresi can değil. Bir yiğidin koynunda, ölürsem de gam değil, ne gam değil. Dama çıktım dahilin, penceresi can değil. Bir yiğidin koynunda, ölürsem de gam değil, ne gam değil.